क्या तुमने देखा नहीं कि आसमानों और जमीन में जो भी हैं अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं, और वो परिंदे भी जो पर फैलाए हुए उड़ते हैं। हर एक को अपनी नमाज और अपनी तस्बीह का तरीका मालूम है, और अल्लाह उनके सारे कामों से पूरी तरह बाखबर है।